یو جوړ تسبیح کتاب نادرا پات دی نن پستا په بام سمو هاجر تو ګرشل کمال نن پستا په بام سمو هاجر تو ګرشل کمال سکادا قلم سکادا قلم کی سلف زنا دیرا پات دی و جوڑا تسکیت کتاب نادیرا پات دی تکست شہید یا گارو نادیرا پات دی و جوڑا تسکیت کتاب نادیرا پات دی یو جوړ تسبیح کتاب نادرا پات دین یو جوړ تسبیح کتاب نادرا پات دین یو جوړ تسبیح